قصه شنیدن دیگه خسته خستم، همینه که شب و روز همش لولم و مستم، همش لولم و مستم. اگه زندگی اینه چرا زنده بمونم، اگه دل خوشی اینه چی از شادی بخونم. سینه ی ساقی میذارم خدایا، سر رو سینه ی ساقی.